فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے تم سب جھوٹ کہتے ہو اے قوم میں تم سے نہیں مانتا اس پر مزدوری میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر کیا تم نہیں سمجھتے اور اے قوم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے پھر رجوع کرو اسی کی طرف چھوڑ دے گا تم پر آسمان سے دھاریں اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور اور روگردانی نہ کرو گناہگار ہو کر بولے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آیا اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے ٹھاکروں معبودوں کو تیرے کہنے سے اور ہم نہیں تجھ کو ماننے والے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو آسیب پہنچایا ہے کسی ہمارے ٹھاکروں معبودوں نے بری طرح بولا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور تم گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کے سوا سو برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر پھر مجھ کو مہلت نہ دو میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور تمہارا کوئی نہیں زمین پر پاؤں دھرنے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی بے شک میرا رب ہے سیدھی راہ پر پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں پہنچا چکا تم کو جو میرے ہاتھ بھیجا تھا تمہاری طرف اور قائم مقام کرے گا میرا رب کوئی اور لوگ اور نہ بگاڑ سکو گے اللہ کا کچھ تحقیق میرا رب ہے ہر چیز پر نگہبان اور جب پہنچا ہمارا حکم بچا دیا ہم نے ہود کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور بچا دیا ان کو ایک بھاری عذاب سے اور یہ تھے عاد کے منکر ہوئے اپنی رب کی باتوں سے اور نہ مانا اس کے رسولوں کو اور مانا حکم ان کا جو سرکش تھے مخالف اور پیچھے سے آئی ان کو اس دنیا میں پھٹکار اور قیامت کے دن بھی سن لو عاد منکر ہوئے اپنے رب سے سن لو پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی اور ثمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا اسی نے بنایا تم کو زمین سے اور بسایا تم کو اس میں سو گناہ بخشواؤ اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا بولے اے صالح تجھ سے تو بولے اے صالح تجھ سے تو ہم کو امید تھی اس سے پہلے کیا تو ہم کو منع کرتا ہے کہ پرستش کریں جن کی پرستش کرتے رہے ہمارے باپ دادے اور ہم کو تو شبہ ہے اس میں جس کی طرف تو بلاتا ہے ایسا کہ دل نہیں مانتا بولا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ مل گئی اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھ کو دی رحمت اپنی طرف سے پھر کون بچائے مجھ کو اس سے اگر اس کی نافرمانی کروں سو تم کچھ نہیں بڑھاتے سے میرا سوائے نقصان کے اور اے قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی سو چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور مت ہاتھ لگاؤ بری طرح پھر آ پکڑے گا تم کو عذاب بہت جلد پھر اس کے پاؤں کاٹے تب کہا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں تین دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا. پھر جب پہنچا حکم ہمارا، بچا دیا ہم نے صالح کو اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے، بے شک تیرا رب وہی ہے زور والا زبردست. اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں. سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے سمود کو. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے برادری یا وطن کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں. تم اس بت پرستی کے اعتقاد میں محض مفتری ہو، کیونکہ اس کا باطل ہونا دلیل سے ثابت ہے. اے میری قوم، میری نبوت جو درائی سے ثابت ہے، اس کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ میں تم سے تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا. میرا معاوضہ تو صرف اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھ کو عدم محض سے پیدا کیا. پھر کیا تم اس کو نہیں سمجھتے کہ دلیل نبوت موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی وجہ شبہ کی نہیں؟ پھر نبوت میں شبہ کی کیا وجہ؟ اور اے میری قوم، تم اپنے گناہ کفر و شرک وغیرہ اپنے رب سے معاف کراؤ، یعنی ایمان لاؤ. پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو، یعنی عمل صالح کرو. بس ایمان و عمل صالح کی برکت سے وہ تم پر خوب بارش برسا دے گا. دور منصور میں ہے کہ قوم عاد پر 3 سال متواتر قحط پڑا تھا، اور ویسے بارش خود بھی مطلوب ہے. اور ایمان و عمل کی برکت سے تم کو قوت دے کر تمہاری قوت موجودہ میں ترقی کر دے گا. بس ایمان لے آؤ، اور مجرم رہ کر ایمان سے اعراض مت کرو. ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے ہود، آپ نے ہمارے سامنے اپنے رسول من اللہ ہونے کی کوئی دلیل تو پیش نہیں کی. یہ قول ان کا عنادن تھا، اور ہم آپ کے صرف کہنے سے تو اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑنے والے ہیں نہیں، اور ہم کسی طرح آپ کا یقین کرنے والے نہیں. اور ہمارا قول تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خرابی میں مثل جنون وغیرہ کے مبتلا کر دیا ہے. چونکہ آپ نے ان کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے باولا کر دیا، اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کہ خدا ایک ہے، میں نبی ہوں. ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ کسی بت نے مجھ کو باولا کر دیا ہے، تو میں علی الاعلان اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی سن لو اور گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم خدا کے سوا شریک عبادت قرار دیتے ہو. سو میری عداوت اول تو پہلے سے ظاہر ہے، اور اب اس اعلان برات سے اور زیادہ موقت ہو گئی. تو اگر ان بتوں میں کچھ قوت ہے تو تم اور وہ سب مل کر میرے ساتھ ہر طرح کا داؤ گات کر لو. پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو، اور کوئی کسر نہ چھوڑو. دیکھوں تو صحیح میرا کیا کر لیں گے، اور جب وہ ماں تمہارے کچھ نہیں کر سکتے تو اکیلے تو کیا خاک کر سکتے ہیں. اور میں یہ دعویٰ اس لیے دل کھول کر کر رہا ہوں کہ بت تو محض عاجز ہیں، ان سے تو اس لیے نہیں ڈرتا. رہ گئے تم، سو گو تم کو کچھ قدرت طاقت حاصل ہے، لیکن میں تم سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، اور جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے. جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے، یعنی سب اس کے قبضے میں ہیں، بے اس کے حکم کے کوئی کان نہیں ہلا سکتا. اس لیے میں تم سے بھی نہیں ڈرتا. اور اس تقریر سے ایک نیا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ایک شخص تنے تنہا ایسے بڑے بڑے زور آور لوگوں سے ایسی مخالفانہ باتیں کرے، اور وہ اس کا کچھ نہ کر سکیں. پس وہ جو کہتے تھے ما جئتنا ببینۃ, اس سے اس کا بھی ایک جواب ہو گیا کہ اگر معجزہ سابقہ سے قطع نظر کی جاوے تو لو یہ دوسرا معجزہ ہے, پس نبوت پر دلیل قائم ہو گئی اور اس میں جو منشا اشتباہ تھا. اعتراک بعد آلہتنا بسوء, اس کا بھی جواب ہو گیا, پس نبوت ثابت ہو گئی. اس سے توحید کا وجوب بھی ثابت ہو گیا جس کی طرف میں دعویٰ کرتا ہوں, اور تمہارا کہنا ما نحن بتاركي آلہتنا باطل ہو گیا, اور صراط مستقیم یہی ہے اور یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر چلنے سے ملتا ہے. بس تم بھی اس طرح صراط مستقیم کو اختیار کرو تاکہ مقبول و مقرب ہو جاؤ. پھر اگر اس بیان بلیغ کے بعد بھی تم راہ حق سے پھرے رہو گے تو میں تو معذور سمجھا جاؤں گا, کیونکہ جو پیغام دے کر مجھ کو بھیجا گیا تھا وہ تم کو پہنچا چکا ہوں, لیکن تمہاری کمبختی آوے گی کہ تم کو اللہ تعالی ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ میرا رب دوسرے لوگوں کو اس زمین میں آباد کر دے گا. سو تم اس اعراض و کفر میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہو اور اس کا تم کچھ نقصان نہیں کر رہے. اور اگر اس حالات میں کسی کو یہ شبہ ہو کہ خدا کو کیا خبر کہ کون کیا کر رہا ہے, تو خوب سمجھ لو کہ بالیقین میرا رب ہر شے کی نگہداشت کرتا ہے, اس کو خبر رہتی ہے. غرض ان تمام حجتوں پر بھی ان لوگوں نے نہ مانا اور سامان عذاب شروع ہوا. سو جب ہمارا حکم عذاب کے لیے پہنچا اور ہوا کے طوفان کا عذاب نازل ہوا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے اہل ہمراہ اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے اس عذاب سے بچا لیا, اور ان کو ہم نے ایک بہت ہی سخت عذاب سے بچا لیا. آگے اوروں کو عبرت دلانے کے لیے فرماتے ہیں, اور یہ جن کا ذکر ہوا قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیات یعنی دلائل اور احکام کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہ مانا اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے. اور ان افعال کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے گی. چنانچہ دنیا میں اس کا اثر عذاب طوفان سے ہلاک ہونا تھا اور آخرت میں دائمی عذاب ہوگا. خوب سن لو, قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. خوب سن لو, اس کفر کا یہ خمیازہ ہوا کہ رحمت سے دوری ہوئی دونوں جہاں میں, عاد کو جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور ہم نے قوم سمود کے پاس اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم, صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں. اس کا تم پر یہ انعام ہے کہ اس نے تم کو زمین کے مادہ سے پیدا کیا اور تم کو اس زمین میں آباد کیا, یعنی ایجاد و ابقا دونوں نعمتیں عطا فرمائی جس میں سب نعمتیں آ گئیں. جب وہ ایسا منعم ہے تو تم اپنے گناہ کفر و شرک وغیرہ اس سے معاف کراؤ یعنی ایمان لاؤ, اور پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو یعنی عمل صالح کرو. بے شک میرا رب اس شخص سے قریب ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو اور اس شخص کی عرض قبول کرنے والا ہے جو اس سے گناہ معاف کراتا ہے. وہ لوگ کہنے لگے اے صالح, تم تو اس کے قبل ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے, یعنی ہم کو تم سے امید تھی کہ اپنی لیاقت و وجاہت سے فقر قوم اور ہمارے لیے معناز اور ہمارے لیے سرپرست بنو گے. افسوس اس وقت جو باتیں کر رہے ہو اس سے تو ساری امیدیں خاک میں ملتی نظر آتی ہیں. کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں؟ یعنی تم ان سے منع مت کرو, اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو یعنی توحید, واقعی ہم تو اس کی طرف سے بڑے بھاری شبے میں ہیں جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے کہ مسئلہ توحید ہمارے خیال ہی میں نہیں آتا. آپ نے جواب میں فرمایا اے میری قوم تم جو کہتے ہو کہ تم توحید کی دعوت اور بت پرستی سے ممانعت مت کرو تو بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے توحید ثابت ہے اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو جس سے اس توحید کی دعوت کا میں معمور ہوں سو اس حالت میں اگر میں خدا کا کہنا نہ مانوں اور دعوت توحید کو ترک کر دوں جیسا تم کہتے ہو تو یہ بتلاؤ کہ پھر مجھ کو خدا کے عذاب سے کون بچا لے گا تو تم تو ایسا برا مشورہ دے کر سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو یعنی اگر خدا نخواستہ قبول کر لوں تو بجز نقصان کے اور کیا ہاتھ آئے گا اور چونکہ انہوں نے معجزے کی بھی ثبوت رسالت کے لیے درخواست کی تھی اس لیے آپ نے فرمایا اور اے میری قوم تم جو معجزہ چاہتے ہو سو یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل بنا کر ظاہر کی گئی ہے اور اسی لیے اللہ کی اونٹنی کہلائی کہ اللہ کی دلیل ہے سو علاوہ اس کے یہ بوجہ معجزہ ہونے کے میری رسالت پر دلیل ہے خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں من جملہ ان کے یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں گھاس چارہ کھاتی پھرا کرے اسی طرح اپنی باری کے دن پانی پیتی رہے جیسا دوسری آیت میں ہے اور اس کو برائی اور تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کبھی تم کو فوری عذاب آ پکڑے یعنی دیر نہ لگے سو انہوں نے باوجود اس اتمام حجت کے اس اونٹنی کو مار ڈالا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا خیر تم اپنے گھروں میں 3 دن اور بسر کر لو 3 دن کے بعد عذاب آتا ہے اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں کیونکہ من جانب اللہ ہے سو 3 دن گزرنے کے بعد جب ہمارا حکم عذاب کے لیے پہنچا ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے اس عذاب سے بچا لیا ان کو کیسی چیز سے بچا لیا اور ان کو کیسی چیز سے بچا لیا اس دن کی بڑی رسوائی سے بچا لیا کیونکہ قہر الہی میں مبتلا ہونے سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی بے شک آپ کا رب ہی قوت والا غلبہ والا ہے جس کو چاہے سزا دے دے جس کو چاہے بچا لے اور ان ظالموں کو ایک نعرے نے آ دبایا کہ وہ آواز تھی جبرائیل علیہ السلام کی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے خوب سن لو قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خوب سن لو اس کفر کا یہ خمیازہ ہوا کہ رحمت سے سمود کو دوری ہوئی معارف و مسائل سورہ ہود کی مذکورہ پہلی 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جن کے نام سے یہ سورت موسوم ہے اس سورت میں نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قرآن کریم کے خاص طرز میں 7 انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات مذکور ہیں جن میں عبرت و معزت کے ایسے مظاہر موجود ہیں کہ جس دل میں ذرا بھی حیات اور شعور باقی ہو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا عبرت کے علاوہ ایمان اور عمل صالح کے بہت سے اصول و فروع اور انسان کے لیے بہترین ہدایات موجود ہیں قصص و واقعات تو اس میں 7 پیغمبروں کے درج ہیں مگر سورت کا نام سورہ ہود علیہ السلام کے نام سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ نام کے سے منسوب کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کو خاص اہمیت حاصل ہے ہود علیہ السلام کو حق تعالی جل شانہ نے قوم عاد میں مبعوث فرمایا یہ قوم اپنے دیل ڈول اور قوت و شجاعت کے اعتبار سے پورے عالم میں ممتاز سمجھی جاتی تھی حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے اخاہم ہودا میں اسی طرح اشارہ فرمایا گیا ہے مگر یہ اتنی قوی اور بہادر قوم افسوس کہ اپنے عقل و فکر کو کھو بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی پتھروں کی مورتیوں کو اپنا خدا و معبود بنا رکھا تھا حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت دین اپنی قوم کے سامنے پیش کی اس کی تین اصولی باتیں ابتدائی تین آیتوں میں مذکور ہیں. اول دعوت توحید اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو لائق عبادت سمجھنا جھوٹ اور افتراء ہے. دوسرے یہ کہ میں جو یہ دعوت توحید لے کر آیا ہوں اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے تو یہ تم سوچو تم تو یہ تو سوچو سمجھو کہ میں نے یہ مشقت و محنت کیوں اختیار کر رکھی ہے. نہ میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ مانگتا ہوں نہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی مادی فائدہ پہنچتا ہے. اگر میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور حق نہ سمجھتا تو آخر ضرورت کیا تھی کہ تمہیں دعوت دینے اور تمہاری اصلاح کرنے میں اتنی محنت برداشت کرتا. وعظ و نصیحت اور دعوت دین پر اجرت. قرآن کریم نے یہ بات تقریباً سب ہی انبیاء علیہ السلام کی زبان سے نقل کی ہے کہ ہم تم سے اپنی دعوت و محنت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اگر معاوضہ لیا جائے تو دعوت مؤثر نہیں رہتی. جس پر تجربہ شاہر ہے کہ وعظ و نصیحت پر اجرت دینے والوں کی بات سامعین پر اثر انداز نہیں ہوتی. تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کفر و گناہ تم کر چکے ہو اللہ تعالی سے ان کی مغفرت مانگو اور اگلی زندگی میں ان سب گناہوں سے توبہ یعنی اس کا پختہ ارادہ اور معاہدہ کرو کہ اب ان کے پاس نہ جائیں گے. اگر تم نے یہ استغفار و توبہ کا عمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے گی ہی گی. دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد کا مشاہدہ کرو گے. ایک یہ کہ توبہ و استغفار کرنے سے تمہاری قحط ساری دور ہو جائے گی, وقت پر خوب بارش ہوگی جس سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی. دوسرے یہ کہ تمہاری طاقت و قوت بڑھ جائے گی. یہاں طاقت و قوت کا لفظ عام ہے جس میں بدنی صحت و قوت بھی داخل ہے اور وہ طاقت بھی جو مال اور اولاد کی بہتات سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ و استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رزق میں وسعت اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا جواب وہی اپنی جاہلانہ روش سے یہ دیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ تو دکھلایا نہیں, صرف زبانی بات ہے, اس لیے ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے, بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے معبود بتوں کو برا کہنے کی وجہ سے آپ کسی دماغی خرابی میں مبتلا ہو گئے اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرات کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سن لو کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا تمہارے سب معبودوں سے بیزار ہوں. اب تم اور تمہارے بت سب مل کر میرے خلاف جو کچھ داؤ گھات کر سکتے ہو کر لو, اور اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو اور مجھے ذرا مہلت بھی نہ دو. اور فرمایا کہ اتنی بڑی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے, کسی کی مجال نہیں کہ اس کے اذن و مشیت کے بغیر کسی کو ذرہ برابر نقصان یا تکلیف پہنچا سکے. یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے, یعنی جو صراط مستقیم پر چلتا ہے رب اس کو ملتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. پوری قوم کے مقابلے میں ایسا بلند بانگ دعویٰ اور ان کو غیرت دلانا اور پھر پوری بہادر قوم میں سے کسی کی مجال نہ ہونا کہ ان کے مقابلے میں کوئی حرکت کرے, یہ سب ایک مستقل معجزہ تھا ہود علیہ السلام کا, جس سے ان کی اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھلایا, اور اس کا بھی جواب ہو گیا کہ ہمارے بتوں نے آپ کو دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے, کیونکہ اگر بتوں میں یہ طاقت ہوتی تو اس وقت ان کو زندہ نہ چھوڑتے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اسی طرح حق سے برگشتہ رہو گے تو سمجھ لو کہ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے میں تمہارے سامنے پہنچا چکا ہوں, تو اب اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہے کہ تم پر خدا کا قہر و غضب آ جائے اور تم سب نیست و نابود ہو جاؤ, اور میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اس زمین میں آباد کر دے, اور اس معاملے میں جو کچھ کر رہے ہو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، یقیناً میرا رب ہر چیز کی نگہداشت کرتا ہے، وہ تمہارے ہر کام اور ہر خیال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں نے ان باتوں میں سے کسی چیز پر کان نہ دھرا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے تو خدا تعالیٰ کا عذاب ہوا کے طوفان کی صورت میں ان پر نازل ہوا، جس نے مکانات اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ آدمی اور جانور ہوا میں اڑ کر آسمانی فضا تک جاتے اور وہاں سے اوندھے گرتے تھے۔ آسمان کی طرف سے انسانوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ یہ بے مثال قوت اور ڈیل ڈول رکھنے والی قوم پوری کی پوری ہلاک و برباد ہو گئی۔ جب اس قوم پر عذاب الہی کا حکم نافذ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سنت الہیہ کے مطابق اپنے پیغمبر علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس سخت عذاب سے بچا لیا کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ قوم عاد کے واقعے اور عذاب کا ذکر کرنے کے بعد دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کی تلقین کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے وہ قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی لعنت یعنی رحمت سے دوری ان کے ساتھ لگی رہی اور قیامت میں بھی اسی طرح ساتھ لگی رہے گی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا تھا، مگر سورہ مومنین میں یہ مذکور ہے کہ ان کو ایک سخت آواز کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ قوم ہود علیہ السلام پر دونوں قسم کے عذاب نازل ہوئے ہوں۔ قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا واقعہ تمام ہوا۔ اس کے بعد آٹھ آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے جو قوم عاد کی دوسری شاخ یعنی قوم ثمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، قوم نے حسب عادت ان کو جھٹلایا اور یہ ضد کی کہ آپ کا نبی برحق ہونا ہم جب تسلیم کریں، جبکہ ہمارے پاس اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی ایسی نکل آئے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ تمہارا منہ مانگا معجزہ اگر اللہ تعالی نے ظاہر کر دیا اور پھر بھی تم نے ایمان لانے میں کوئی کوتاہی کی تو عادت اللہ کے مطابق تم پر عذاب آ جائے گا اور سب ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالی نے ان کا مطلوبہ معجزہ اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر فرما دیا۔ پہاڑ کی چٹان شق ہو کر ان کے بتائے ہوئے اوصاف کی اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، مگر وہ اس پر بھی قائم نہ رہے، اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ بالآخر خدا تعالی نے ان کو پکڑ لیا، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی عذاب سے بچا لیے گئے، باقی پوری قوم ایک سخت ہیبت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ اس واقعے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، یعنی آپ کے دعوی نبوت اور بت پرستی کو منع کرنے سے پہلے ہم کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ آپ ہماری قوم کے لیے بڑے مصلح اور رہنما ثابت ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی پرورش بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ اخلاق و عادات میں کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر سبھی ان سے محبت کرتے اور عظمت سے پیش آتے ہیں، جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلان نبوت سے پہلے سارا عرب امین کا خطاب دیتا اور سچا اور صالح اعتقاد رکھتا تھا۔ نبوت کے دعوی اور بت پرستی سے ممانعت کرنے پر یہ سب مخالف ہو گئے۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، یعنی جب ان لوگوں نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کر کے اس معجزے والی اونٹنی کو مار ڈالا تو جیسا پہلے ان کو متنبہ کر دیا گیا تھا کہ ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اب وہ عذاب اس طرح آیا کہ ان کو 3 روز کی مہلت دی گئی اور بتلا دیا گیا کہ 4th روز تم سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ 3 روز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھے۔ اتوار کے روز ان پر عذاب نازل ہوا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ یعنی ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک سخت آواز میں. یہ سخت آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی جس میں ساری دنیا کی بجلیوں کی کڑک سے زیادہ ہیبتناک آواز تھی جس کو انسانی قلب و دماغ برداشت نہیں کر سکا. ہیبت سے سب کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ قوم صالح سخت آواز کے ذریعے ہلاک کی گئی ہے، لیکن سورہ عراف میں ہے کہ ان کے متعلق یہ آیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ یعنی پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر عذاب زلزلے کا آیا تھا. قرطبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلہ آیا ہو پھر سخت آواز سے سب ہلاک کر دیے گئے ہوں. واللہ اعلم. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. اور البتہ آ چکے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام. وہ بولا سلام ہے، پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک بچڑا تلا ہوا. پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو کھٹکا اور دل میں ان سے ڈرا. وہ بولے مت ڈر، ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں طرف قوم لوط کی، اور اس کی عورت کھڑی تھی. تب وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. بولی اے خرابی، کیا میں بچہ جنوں گی اور میں بوڑھیا ہوں اور یہ خاون میرا ہے بوڑھا، یہ تو ایک عجیب بات ہے. وہ بولے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ کی رحمت ہے اور برکتیں تم پر اے گھر والو، تحقیق اللہ ہے تعریف کیا گیا بڑائیوں والا. خلاصہ تفسیر. اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بشکل بشر ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام کی بشارت لے کر آئے. وہ مقصور اعظم ان کے آنے کا قوم لوط پر عذاب واقع کرنا تھا. لقوله تعالی فما خطبكم، اور آنے کے وقت انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا اور پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، معمولی مہمان سمجھے. پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا فربا لقوله تعالی سمین بچڑا لائے اور ان کے سامنے رکھ دیا. یہ تو فرشتے تھے، کیوں کھانے لگے تھے؟ سو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ان سے متوش ہوئے اور ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے کہ یہ مہمان تو نہیں کوئی مخالف نہ ہوں کہ با ارادہ فاسد آئے ہوں اور میں گھر میں ہوں، احباب و اصحاب پاس نہیں، یہاں تک کہ بے تکلفی سے اس کو زبان سے بھی ظاہر کر دیا۔ لقوله تعالی قال ان منکم وجلون، وہ فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، ہم آدمی نہیں ہیں، فرشتے ہیں، آپ کے پاس بشارت لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ایک فرزند پیدا ہوگا اسحاق، اور اس کے پیچھے ایک فرزند ہوگا یعقوب، اور بشارت اس لیے کہا کہ اول تو اولاد خوشی کی چیز ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بہت بوڑھی تھی، امید اولاد کی نہ رہی تھی، آپ نے نور نبوت سے توجہ کر کے پہچان لیا کہ واقعی فرشتے ہیں، لیکن فراست نبوت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے سوا اور بھی کسی بڑے کام کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس کی تعین کے ساتھ سوال کیا فما خطبکم، یعنی کس کام کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کو سزا کفر میں ہلاک کریں۔ ان میں تو یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا کہیں کھڑی سن رہی تھی، پس اولاد کی خبر سن کر جس کی ان کو بعد اس کے کہ اسماعیل علیہ السلام بطن حاجرہ سے متولد ہوئے تمنا بھی تھی، خوشی سے ہنسی اور بولتی پکارتی آئیں اور تعجب سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ لقوله تعالی فاقبلت امرأته فی صفوة فصکت وجہها، سو ہم نے یعنی ہمارے فرشتوں نے ان کو مقرر بشارت دی اسحاق کے پیدا ہونے کی علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی جو کہ اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہوں گے، جس سے معلوم ہو گیا کہ تمہارے ہاں فرزند ہوگا اور زندہ رہے گا یہاں تک کہ وہ بھی صاحب اولاد ہوگا۔ اس وقت کہنے لگی کہ ہائے خاک پڑے، اب میں بچہ جنوں گی بڑھیا ہو کر، اور یہ میرے میاں بیٹھے ہیں بالکل بوڑھے۔ واقعی یہ بھی عجیب بات ہے، فرشتوں نے کہا کہ کیا خاندان نبوت میں رہ کر اور ہمیشہ معجزات و معاملات عجیبہ دیکھ دیکھ کر تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو، اور خصوصاً اس خاندان کے لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کی انواع و اقسام کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے، وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، بس بجائے تعجب کے اس کی تعریف اور شکر میں مشغول ہو۔ معارف و مسائل، ان پانچ آیتوں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس اولاد کی بشارت دینے کے لیے بھیجا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی، اور وہ بھی اس شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرما دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا، اور دونوں اللہ تعالی کے رسول و پیغمبر ہوں گے۔ یہ فرشتے چونکہ بشکل انسانی آئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی، بھونا ہوا گوشت لا کر سامنے رکھا، مگر وہ تو حقیقتاً فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، اس لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ مہمان نہیں معلوم ہوتے، ممکن ہے کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلا دیا کہ ہم اللہ تعالی کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پس پردہ یہ گفتگو سن رہی تھی، جب معلوم ہو گیا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردے کی ضرورت نہ رہی، بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کیا میں بڑھیا ہو کر اولاد جنوں گی، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالی کے حکم پر تعجب کرتی ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، خصوصاً تم خاندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت و برکت نازل ہوتی رہتی ہے، جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے بالا تر ہوتی ہے۔ پھر تعجب کی کیا بات ہے، یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ آگے آیات مذکورہ کی پوری تفصیل دیکھیے۔ پہلی آیت میں بتایا ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ اس خوشخبری کا ذکر آگے تیسری آیت میں ہے، فبشرناها بإسحاق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ انہوں نے بشکل انسانی آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ قرطبی نے بعض اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا کہ میں جانتا نہیں کہ اللہ کون اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں کہ پہلے کیوں مجھے نکالا تھا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہیں، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلا دیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسانی آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ آنے والے فرشتے اگرچہ بشکل انسانی آئے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ان کو بشری خواص کھانے پینے کے بھی عطا کر دیے جاتے، مگر حکمت اسی میں تھی کہ یہ کھانا نہ کھائیں تاکہ ان کے فرشتے ہونے کا راز کھلے۔ اس لیے شکل انسانی میں بھی ان کے ملکی خواص کو باقی رکھا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانے پر ہاتھ نہ بڑھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تیر تھے، ان کی نوک اس تلے ہوئے گوشت میں کھانے لگانے لگے۔ ان کے اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عرف کے مطابق یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہو، کیونکہ ان کے عرف میں کسی مہمان کا کھانے سے انکار کرنا ایسے ہی شر و فساد کی علامت ہوتا تھا۔ فرشتوں نے بات کھول دی کہ ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھاتے، آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔ احکام و مسائل۔ آیات مذکورہ میں معاشرت سے متعلق بہت سے احکام اور اہم ہدایات آئی ہیں، جن کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں تفصیل سے لکھا ہے۔ سنت سلام۔ قالوا سلاما قال سلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملیں تو سلام کریں۔ آنے والے مہمان کو اس میں پیش قدمی کرنا چاہیے اور دوسروں کو جواب دینا چاہیے۔ یہ رسم تو ہر قوم و ملت میں پائی جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کلمات بولتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیم اس معاملے میں بھی بے نظیر اور بہترین ہے، کیونکہ سلام کا مسنون لفظ السلام علیکم اللہ کے نام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ بھی ہے اور مخاطب کے لیے اللہ تعالی سے سلامتی کی دعا بھی، اور اپنی طرف سے اس کی جان و مال و آبرو کے لیے سلامتی کی ضمانت بھی۔ قرآن کریم میں اس جگہ فرشتوں کی طرف سے صرف سلامن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب میں سلامن ذکر کیا گیا ہے، بظاہر یہاں پورے الفاظ سلام کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، جیسے عرف و محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو سلام کیا، مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا کلمہ السلام علیکم کہا. اسی طرح یہاں لفظ سلام سے پورا کلمہ مسنونہ سلام کا مراد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے لوگوں کو بتلایا ہے، یعنی ابتدائی سلام میں السلام علیکم اور جواب سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہمانی اور مہمانداری کے چند اصول. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، یعنی نہیں ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام مگر صرف اس قدر کے لے آئے تلا ہوا بچھڑا. اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں. اول یہ کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی جو کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو اور جلدی سے مہیا ہو سکے وہ لا رکھے، پھر اگر صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کرے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات کی فکر میں نہ پڑے، آسانی سے جو اچھی چیز میسر ہو جائے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے بیل رہتے تھے، اس لیے بچڑا ذبح کر کے فوری طور پر اس کا گوشت تل کر سامنے لا رکھا. تیسرے یہ کہ آنے والوں کی مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکارم اخلاق میں سے انبیاء و صلحاء کی عادت ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مہمانی کرنا واجب ہے یا نہیں. جمہور علماء اس پر ہیں کہ واجب نہیں، سنت اور مستحسن ہے. بعد نے فرمایا کہ گاؤں والوں پر واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے اس کی مہمانی کریں، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوٹل وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے، اس لیے شہر والوں پر واجب نہیں. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ مختلف اقوال نقل کیے ہیں. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، یعنی جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچتے تو متوحش ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے سامنے جو چیز پیش کی جائے اس کو قبول کرے، کھانے کو دل نہ چاہے یا مضر سمجھیں تو معمولی سی شرکت دل جوئی کے لیے کر لیں. اسی جملے سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میزبان کو چاہیے کہ صرف کھانا سامنے رکھ کر فارغ نہ ہو جائے، بلکہ اس پر نظر رکھے کہ مہمان کھا رہا ہے یا نہیں، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کو محسوس کیا، مگر یہ نظر رکھنا اس طرح ہو کہ مہمان کے کھانے کو تکتا نہ رہے، سرسری نظر سے دیکھ لے، کیونکہ مہمان کے لقموں کو دیکھنا آداب ضیافت کے خلاف اور مدعو کے لیے باعث شرمندگی ہوتا ہے. جیسا ہشام بن عبد الملک کے دسترخوان پر ایک روز ایک اعرابی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ اعرابی کے لقمے میں بال تھا. امیر المومنین ہشام نے دیکھا تو بتلایا. اعرابی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہم ایسے شخص کے پاس کھانا نہیں کھاتے جو ہمارے لقموں کو دیکھتا ہے. امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ اول جب فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو یہ کہا تھا کہ ہم مفت کا کھانا نہیں کھاتے، اگر آپ قیمت لے لیں تو کھائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اس کھانے کی ایک قیمت ہے، وہ ادا کر دو. وہ قیمت یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا نام لو اور آخر میں اس کی حمد کرو. جبرائیل امین علیہ السلام نے سن کر اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو خلیل بنایا ہے یہ اسی کے مستحق ہیں. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا سنت ہے. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب یہ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين ممدود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد پھر جب جاتا رہا ابراہیم سے ڈر اور آئی اس کو خوشخبری جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے حق میں البتہ ابراہیم تحمل والا نرم دل ہے رجوع رہنے والا اے ابراہیم چھوڑ یہ خیال وہ تو آ چکا حکم تیرے رب کا اور ان پر آتا ہے عذاب جو لوٹایا نہیں جاتا اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس غمگین ہوا ان کے آنے سے اور تنگ ہوا دل میں اور بولا آج دن بڑا سخت ہے اور آئی اس کے پاس قوم اس کی دوڑتی بے اختیار اور آگے سے کر رہے تھے برے کام بولا اے قوم یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں یہ پاک ہے تم کو سو ڈرو اللہ سے اور مت رسوا کرو مجھ کو میرے مہمانوں میں کیا تم میں ایک مرد بھی نہیں نیک چلن بولے تو تو جانتا ہے ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں کہنے لگا کاش مجھ کو تمہارے مقابلے میں زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں مہمان بولے اے لوط ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک سو لے نکل اپنے لوگوں کو کچھ رات سے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں کوئی مگر عورت تیری کہ اس کو پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا ان کے وعدے کا وقت ہے صبح کیا صبح نہیں ہے نزدیک پھر جب پہنچا حکم ہمارا کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر نیچے اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر کے تہ بتہ نشان کیوں ہوئے تیرے رب کے پاس اور نہیں ہے وہ بستی ظالموں سے کچھ دور خلاصہ تفصیل پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا وہ خوف زائل ہو گیا جب فرشتوں نے لا تخف کہا اور فرشتہ ہونا معلوم ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی کہ اولاد پیدا ہوگی تو ادھر سے بے فکر ہو کر دوسری طرف متوجہ ہوئے کہ قوم لوط ہلاک کی جائے گی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا وہ خوف زائل ہو گیا جب فرشتوں نے لا تخف کہا اور ان کا فرشتہ ہونا معلوم ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی کہ اولاد پیدا ہوگی تو ادھر سے بے فکر ہو کر دوسری طرف متوجہ ہوئے کہ قوم لوط ہلاک کی جائے گی۔ اور ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سفارش جو اعتبار مبالغہ و اصرار کے صورتاً جدال تھا کرنا شروع کیا، جس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس لیے عذاب نہ بھیجا جاوے کہ ان کو گزن پہنچے گا، مطلب یہ ہوگا اس بہانے سے قوم بچ جاوے۔ جیسا فی قوم لوط سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے، اور شاید ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مومن ہونے کی امید ہو، واقعی ابراہیم بڑے حلیب الطبع، رحیم المزاج، رقیق القلب تھے، اس لیے سفارش میں مبالغہ کیا، ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم گو بہانہ لوط علیہ السلام کا ہے مگر اصلی مطلب معلوم ہو گیا کہ قوم کی سفارش ہے، سو اس بات کو جانے دو، یہ ایمان نہ لاویں گے، اسی لیے تمہارے رب کا حکم اس کے متعلق آ چکا ہے اور اس کے سبب سے ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا نہیں، اس لیے اس باب میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ رہا لوط علیہ السلام کا وہاں ہونا، سو ان کو اور سب ایمان والوں کو وہاں سے علیحدہ کر دیا جاوے گا، اس کے بعد عذاب آوے گا تاکہ ان کو گزند نہ پہنچے۔ چنانچہ اس پر بات ختم ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر جب ہمارے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے اس لیے مغموم ہوئے کہ وہ بہت حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا، اور اس وجہ سے ان کے آنے کے سبب بہت تنگ دل ہوئے اور غایت تنگ دلی سے کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے کہ ان کی تو ایسی صورتیں اور قوم کی یہ حرکتیں اور میں تنے تنہا، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور ان کی قوم نے جو یہ خوشخبری سنی تو ان کے یعنی لوط علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے، اسی خیال سے اب بھی آئے، لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے اور براہ تملق فرمانے لگے کہ اے میری قوم، یہ میری بہو بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں موجود ہیں، وہ تمہارے نفس کی کامرانی کے لیے اچھی خاصی ہیں، سو امردوں پر نگاہ کرنے کے باب میں اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو فضیحت مت کرو، یعنی ان مہمانوں کو کچھ کہنا مجھ کو شرمندہ اور رسوا کرنا ہے، اگر ان کی رعایت نہیں کرتے کہ مسافر ہیں تو میرا خیال کرو کہ تم میں رہتا سہتا ہوں، افسوس اور تعجب ہے کیا تم میں کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانس نہیں کہ اس بات کو سمجھے اور اوروں کو سمجھائے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی ان بہو بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ عورتوں سے ہم کو رغبت ہی نہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے یہاں آنے سے جو ہمارا مطلب ہے۔ لوط علیہ السلام نہایت عاجز اور زچ ہو کر فرمانے لگے کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا کہ خود تمہارے شر کو دفع کرتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ پکڑتا، مراد یہ کہ میرا کوئی کنبہ قبیلہ ہوتا کہ میری مدد کرتا۔ لوط علیہ السلام کا جو اس قدر اضطراب دیکھا تو فرشتے کہنے لگے کہ اے لوط، ہم آدمی نہیں جو آپ اس قدر گھبراتے ہیں، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ہمارا تو کیا کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے لیے بھی اندیشہ نہ کریں، آپ تک بھی ہرگز ان کی رسائی نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ تکلیف پہنچا سکیں، اور ہم ان پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے باہر چلے جائیے اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھے، یعنی سب جلدی چلے جائیں، ہاں مگر آپ کی بیوی جی بیوی بوجہ مسلمان نہ ہونے کے نہ جاوے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آوے گی، اور ہم رات کے وقت نکل جانے کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ لوط علیہ السلام بہت دق ہو گئے تھے، فرمانے لگے کہ جو کچھ بھی ہو ابھی ہو جاوے، قضا فی الدر المنصور۔ فرشتوں نے کہا کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ غرض لوط علیہ السلام شبا شب دور نکل گئے اور صبح ہوئی اور عذاب کا سامان شروع ہوا، سو جب ہمارا حکم عذاب کے لیے آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا، اور سرزمین پر کھنگر کے پتھر مراد جھاما جو پک کر مثل پتھر کے ہو جاتا ہے برسانا شروع کیے، جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر آپ کے وقت کے پاس یعنی عالم غیب میں خاص نشان بھی تھا جس سے اور پتھروں سے وہ پتھر ممتاز تھے۔ اور اہل مکہ کو چاہیے کہ اس قصے سے عبرت پکڑیں، کیونکہ یہ بستیاں قوم لوط کی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں، ہمیشہ شام کو آتے جاتے ان کی بربادی کے آثار دیکھتے ہیں، بس ان کو اللہ اور رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ معارف و مسائل۔ سورہ ہود میں اکثر انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے حالات اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی بنا پر مختلف قسم کے آسمانی عذابوں کا بیان آیا ہے۔ آیات مذکورہ میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال اور قوم لوط پر عذاب شدید کا بیان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کافر ہونے کے علاوہ ایک ایسی خبیث بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا تھی جو دنیا میں کبھی پہلے نہ پائی گئی تھی، جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں کہ مرد کے ساتھ مرد منہ کالا کرے، جس کا وبال و عذاب عام بدکاری سے بدرجہ زیادہ ہے۔ اسی لیے اس قوم پر ایسا شدید عذاب آیا جو عام بے حیائی اور بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں مذکور ہے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے جن میں جبرائیل امین بھی شامل تھے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فلسطین پہنچے، جس کا واقعہ پچھلی آیات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، جن کا مقام وہاں سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں اس پر ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر و غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے، اور اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو وہ اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکیں، اور دل میں کہنے لگے کہ آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے، جس میں اس کی قدرت کامل اور حکمت بالغہ کے بے شمار مظاہر ہوتے ہیں۔ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقبول و برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی۔ جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا سابق اندیشہ سامنے آ گیا، جس کا بیان دوسری آیت میں ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، یعنی آ گئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑی ہوئی، اور وہ پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اپنے خبیث عمل کی نفوست سے اس قدر بے حیا ہو چکے تھے کہ اعلانیہ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ دوڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے تو ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا، کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا. اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے تک یہی حکم جاری تھا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کو نکاح عتبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربیع سے کر دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے. بعد میں وہ آیات نازل ہوئی جس میں مسلمان عورت کا نکاح کافر سے حرام قرار پایا. اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اپنی لڑکیوں سے مراد اپنی پوری قوم کی لڑکیاں ہیں، کیونکہ ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے مثل باپ کے ہوتا ہے اور پوری امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں وہو ابلہم کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام امت کا باپ قرار دیا ہے. اس تفسیر کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی خبیث عادت سے باز آؤ، شرافت کے ساتھ قوم کی لڑکیوں سے نکاح کرو، ان کو بیویاں بناؤ. پھر لوط علیہ السلام نے ان کو خدا تعالی کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ اور پھر عاجزانہ درخواست کی وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو، اور فرمایا أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ یعنی کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا مانس اور شریف آدمی نہیں جو میری فریاد سنے؟ مگر وہاں شرافت و انسانیت کا کوئی اثر کسی میں باقی نہ تھا. سب نے جواب میں کہا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم. اس وقت ہر طرح سے عاجز ہو کر لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آیا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید یعنی کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جتھا اور جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی. فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھ کر بات کھول دی اور کہا کہ گھبرائیے نہیں، آپ کی جماعت بڑی قوی اور مضبوط ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں، ان پر عذاب واقع کرنے کے لیے آئے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالی لوط علیہ السلام پر رحم فرماویں، وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. اور ترمیزی میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا کنبہ قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہ تھے. اسی وجہ سے پورے بنی ہاشم اس مقاطعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے جس میں کفار قریش نے ان پر دانا پانی بند کر دیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس واقعے میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چل آئی تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا اور یہ گفتگو اس شریک قوم سے پس پردہ ہو رہی تھی. فرشتے بھی مکان کے اندر تھے، ان لوگوں نے دیوار پھان کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا. اس پر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آئے. جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، اب ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. دروازہ کھولا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے پر کا اشارہ ان کی آنکھوں کی طرف کیا جس سے سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے. اس وقت فرشتوں نے بحکم ربانی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا فَأَسْلِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ یعنی آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور یہ ہدایت کر دیجئے کہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے بجز آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے عہد میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات میں ہے کہ یوں ہی ہوا کہ یہ بیوی بھی ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ ان موعدہم الصبح، یعنی ان پر صبح ہوتے ہی عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آ جائے۔ اس پر فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، یعنی صبح تو کچھ دور نہیں ہوا چاہتی ہے، صبح تو کچھ دور نہیں ہوا چاہتی ہے۔ پھر عذاب کا واقعہ قرآن نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ روایات میں ہے کہ یہ چار بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہی بستیوں کو قرآن کریم میں دوسری جگہ معتفقات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرائیل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندھا کر کے پلٹ دیا، جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا۔ آخر آیت میں قوم لوط کا عذاب ذکر کرنے کے بعد موجودہ اقوام دنیا کو متنبہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یعنی پتھراؤ کا عذاب آج بھی ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ جو لوگ اس قوم کی طرح ظلم و بے حیائی پر جمے رہیں وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے دور نہ سمجھیں، آج بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی، جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتك يا ارحم الراحمین۔